चलने लगा। तो राहें ना तो मंजिल, जाने कैसी हम पे आई मुश्किल। ना तो राहें ना तो मंजिल, जाने कैसी हम पे आई मुश्किल। ये तो सोचो अब क्या होगा जरा ये तो सोचो। हमें सोचने की जो फुर्सत मिली सोचेंगे मेरी जान। चलने लगा अरे बाबा ये दिल क्यों मचलने लगा।